tusonge, tugonge. Najua ushalia sana na mapenzi, najua ushazoea hadi danganywa, danganywa. Najua hapo lipo moyo umejawa ganzi, mana ushazoea hadi danganywa, danganywa. Uja tabibu, nipe maradhi yako, mana nataka nkutibu. Nieleze shida zako, niambie yanayo kusibu. Nayumiza roho yako, mama misito haribu. Sitomiza moyo wako. Walipiga parapanda, wakataka kukuzika. Hasira zilini panda, umimi nilikwazika. Asema unahila ya kwapa, kunuka pasina kidoga. Afanya na wewe kafa, mapenzi ukayatupaka ndo. Kasema mapenzi bwana, furi wako ufanani na kulizwa lizwa, eti kuumizwa sabibi penzi linakuliza. Basi atupe magongo, nikubebe kwa mugongo. Si walikona jongo, mimi nakona mchongo. Nisalie katoto, katoto wafunge mdomo. Chukurwa na doto, doso kikiko. Salisema unahila ya kwapa, unanuka pasina kidoga. Na mimi na hapa, mama na waweka kando. Kasema mapenzi, mapenzi. Oh,